хвалях радыё «Свабода» у Мінску 23 гадзіны у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Сенат ЗША ухваліў 700 мільярдаў план дапамогі фінансавай сістэме краіны. За прагаласавалі 74 сенатары супраць 25. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш падзякаваў сенату і звярнуўся да палаты прадстаўнікоў з просьбай зрабіць тое ж самае як мага хутчэй. Законапраект вяртаецца на перагаласаванне ў палату прадстаўнікоў. Чакаецца, што пасяджэнне палаты прадстаўнікоў адбудзецца ўжо ў пятніцу. Палата раней адхіліла законапраект. Парламент Азербайджану прагаласаваў за павелічэнне ў два разы нацыянальнага вайсковага кантынгенту ў Афганістане. Колькасць вайскоўцаў такім чынам дасягне 88 чалавек. Вайскоўцы Азербайджану ў Афганістане знаходзяцца пад турэцкім кіраўніцтвам. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў і нямецкі канцлер Ангела Меркель сёння публічна выказалі свае розныя погляды на канфлікт вакол Грузіі. У выступе на канферэнцыю ў Пецярбурзе Меркель заклікала да вяртання паразумення паміж Еўропай і Расіяй, але скрытыкавала Расію за яе палітыку ў Грузіі. Мядзведзеў адрынуў крытыку і заявіў, што абодва партнеры, Расія і Захад, павінны ісці наперад, а не засяроджвацца на мінулым. У Гаагскім трыбунале пачаўся працэс над былым начальнікам генеральнага штабу югаслаўскіх узброеных сілаў Момчылам Перышычам. Яго абвінавачваюць у ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці ў часе канфлікту ў Боснії, сярод іншага ў звязку з асадай Сараева і забойствам жыхароў Срэбраніцы. Яму пагражае пажыццёвае зняволенне. Перышыч, які сам здаўся трыбуналу ў 2005 годзе, заявіў пра сваю невінаватасць. Не менш як 16 чалавек паводле апошніх дадзеных загінулі пры выбуху ў сталіцы Іраку Багдадзе. Звыш 30 чалавек былі параненыя. Смяротнікі падарвалі бомбы ля дзвюх шыіцкіх мячэцяў, дзе вернікі адзначылі завяршэнне святога для мусульманаў месяца Рамадан. Напердадні на поўначы ад Багдаду пры выбуху ля мячэці замінаванага аўтамабілю загінулі 4 чалавекі і 15 былі параненыя. На ўсходзе штату Каліфорнія знойдзеныя абломкі самалёта, якім кіраваў, як мяркуюць, знакаміты пілот Стыў Фасет. Пра гэта заявіла Нацыянальная управа бяспекі на транспарце. Фасет знік у верасні летась, калі ажыццяўляў палёт на невялікім самалёце. Доўгія пошукі не далі выніку, і Фасет быў аб'яўлены загіблым. У панядзелак чалавек, які вяртаўся з паходу па гарах, знайшоў дакументы на імя Фасета, а таксама грошы і рэчы. Фасад быў першым чалавекам, які адзін і без пасадак абляцеў зямлю на паветраным шары. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз паўгадзіны. У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Тэма «Балты». А зараз «Падарожжа свабоды». Сёння Віталь Сямашка раскажа пра сваю вандроўку ў вёску Клыпаўшчына, што ў Дзяржынскім раёне. Нягледзячы на тое, што праз Клыпаўшчыну праходзіць чыгунка, бадай уся моладзь з'ехала адсюль яшчэ год 10 таму. У 44 хатах сёння засталіся каля сотні жыхароў, у асноўным дзядулі ды бабулі. Начальства бачыць раз на паўгода. А мне пра гэта ў электрычцы распавёў былы клыпаўчанін, 25-гадовы Зімітер Вайцяховіч, які пражыў тут першыя 17 год. Працуе зараз у Менскай пажарнай ахове, а ехаў наведаць бабулю. Выпускнік моладзі, чалавек, можа, 25 было. Зараз раз-два еблічыўся. Паўязалі ўсе, хто ў Мінск, хто... Гасарбайтерамі? Да, Серебічыку ў Якуцію, Костя Ланін ў Мінск, Женька Сакалоў у Дзяржынску. Працуе, хаця ў яго ад хаты ехаць 5 хвілін, але жыве ў абшчае. Ну, куды клыпаць? Летам тут яшчэ грыбы, ягады шмат. Возера праз 3 кіламетры. Ходзім туды ўсёй кампаніяй. Шапашыць, так это толькі на лецішчах. Але гэта калі сезон летні. А зімой памірае з голаду. На выбары хадзіў? За каго там галасаваць? Паніма, за каго. Байда поўная. Я пачытаў ці брашуркі, што прасаюць. Вся эта ўлада, лет 10-15, што яны тут тварят, усё стаяць на адным месцы. Дзе Дякуючы сотні лецішчаў, што ўзніклі колькі год таму, за некалькі кіламетрах, тут з'явіўся прыпынак электрычкі. Побач з ім заходжу ў пустую з раніцы краму. Загадчыца Святлана Пянькоўская кажа, што абслугоўвае лецішчы ды навакольныя вёскі. А я пытаюся пра дзённую выручку. Около миллиона летом. А в зимку? И 200 с лишним, и заработка летом 800 тысяч. А зимой 180 чистыми получишь. На такую сумму детей не поднять, а у меня их четверо. Вот я гляжу, у вас чеки, нема конкретно расписано, кольки и какие продукты каштуют. Хотелось бы, конечно, иметь, но чтобы не было претензий от покупателей, до криминала не доходило. Казимировна заходит каждый день. Посадим на стул и пытаем, нам рассказывать про своих кавалеров. Нема кавалеров, не слухайте. Нема около больше не кавалеров уже. Есть два, и ты. Выходят с трьма палками. Робил на поляводстве. Годов 8 на телятнику. И пенсию кольки поклали? Я 500 тысяч не бачила его. На одну хватает. А я купить что подурнейшее? Откинь один раз в месяц. Как я добро укладала. Да, ну, попалася я. Супакоюшы 80-гадовую бабцю Маню Казіміраўну, пераходжу на другі бок чыгункі. Ля могілак, побач з дарогай ды навакольнымі хатамі, заўважае зваленую велізарную кучу гною. Сустракае пажылую кабету, якую, як высветлілася, і шукаў. 60-гадовая былая паштарка, спадарня Раіса Вайцяховіч, старэйшына вёскі. Яна саркастычна тлумачыць. Нам вывезлі ў навоз председатель СКП Крутагорія. Вот сразу за дамамі. Этим летом тут мухі у нас. У нас есть одна жительница, вот она везде пишет, чтобы кладбище закрыли. А люди против, говорят, куда нас повезут. Вот раньше не мешала, и мать прожила, и дети эти выросли. А раньше ферма была через дорогу. Я живу здесь 25 лет. То я не видела, чтобы нам засыпали дорогу. Твою родного брата хоронили, он так просил, чтобы он на машине. Такая грязь ужасная. Он говорит, как я на машине, я же застряну. Так на руках несли по этой грязи, бедные. Лазня есть у вёсы? Есть работников животноводов. Теперь только для них. У нас газа нету. И, наверное, его и никогда не будет, потому что газопровода близко нету. Жителей мало, одна-две бабки. Так нету смысла им везти сюда газ. Далейшую размову ведзем у хаце. Звычайна маўклівы паводле гаспадыні 60-гадоў папугай Топа, убачыўшы мікрафон, пачынае стракатаць. Так што ў часе далейшай размовы мы ўжо ў трох. Гаспадарня Раіса 9 год яшчэ і дэпутат дзяржынскага райсавета. Я задаю натуральнае пытанне. За 9 год хоць што-небудзь практычнае змаглі дамагчыся ці не? Нічого. Даже Дзяржынск вот на сесіі мы ездзім за свой счёт. Як дэпутат? Так, не маю только у нас время. Ничего я конкретно не могу решить. Я только могу высказать, что у меня требует на сесть. Денег нет и все. До нас подходит муж суразмовницы, господар Анатоль. Сам Карен Жихар, зараз пансионер. Мы с ним заводим гаману про выборы в парламент. И он мел до этого дочинения. Сегодняшние депутаты, вы ведаете, что и карманная палатка называется. Да на что-нибудь для вашей клыбуши надать могут стене? Что я не даду? Я сам... В избирательной комиссии. А, в выборчей комиссии были? Да. Фальсификацией довелось заниматься стене? Приходишь в сурную. Ну, бабки, я ж не знаю, за кого голосовать. Ну, за того, за того. Ну, еще и голосую. За кого? У эфира «Радио Свобода». Выслухаеце аповед Віталя Сямашкі пра яго вандроўку ў вёску Клыпаўшчына, што ў Дзяржынскім раёне. Наступнай у падарожжы па Клыпаўшчыне сустрэў 80-гадовую старажылку, таксама спадарню Вайцяховіч. Я звяртаю ўвагі цёткі Яніны, што праз хату тут адны і тыя ж прозвішчы. Вайцяховічы плюс Сайкоўскі, гэта ёсць уся дзяржынская Клыпаўшчына. Перайменавалі на Бярозаўку, ніхто не прыступіў да гэтага. Не прынялі, да? Да. Раней багацей было? Я б сказала, што не. Маладыя былі, хазяйства дзяржалі. Раней там і дапамогу калгас даваў і... Господі. Раней еще хуже было с сеном, а теперь, вот, даюсь, молодые поубегали. А после войны ничего не давал колхоз, еще и побрызали землю. А теперь такие позарастало, пустозелье. Ой, мы его погорели, сарай у нас сгорел. В сельсовет я пошла, и он каже, лесу нема. Я уже не удивляюсь, что прозвище еще одной новой знакомой так само Вайцяховіч. Гаспадарня Станіслава адзіны тут дасведчаны ў гісторыі вёскі Кабет. Дарэчы, у спецыялізаваных выданнях у інтэрнэце знайшоў пра Клыпаўшчыну адзіную згадку. За 3 кіламетра ад яе аказваецца рэчка Карачунка. На мессы доведуюся, что тая давно высохла. Спадарня ж Станіслава ў сваёй 75 адрабіў у мясцовым калгасе, швачкай у горадзе на чыгунцы, а памятае радавод у трох каленах. Вось яе жыццёвая споведзь. Был пан Дякович. Ну, сразу не платили аренду, а так и остались. Ну, мужичь хутор был. У моего деда было 10 сестер и 2 браты. 1896. Тата, а сколько дед прожил? А дед, может, годов 40. Глядели, накладывали. Есть похованная, дадзеная 1830-х. Клыпушине уже нехто жил. Нехто жил, конечно. Войну немцы раскидали наши хаты. 200 метров не было от пути. Немцы не лютовали над вами? Нет. А партизаны? Партизаны было не дойти сюда. Ну, а самоховцы ходили наши. Немцы сброю им выдавали? Продели. Тогда пришли партизаны ночью и постреляли их вообще тут. Самоховцы сказали пароль. Что, забили? И тем, и тем. Вояк было. В общем, не тяжко было жить. Было у нас 7 детей. В колхозе ничего не зарабляли. Палочки только за день поставить. За год мужа скриню картошки дадут. Из колхоза не выйдешь. Председатель не даст прок. Шукали где знакомых, купляли. И доставали паспорта. И не встраивали еще на работу. И у вас еще Сталин похавал. Репрессованные были у Клыпушине? Были. На кладбище стоит плита. И написано, с чем где что человек. И поставили памятник. Дети батьков этих. Приехали ночью ворон с Васю. Кляновских, Сайковских, Войтяховича. Зараз Лукашенко многие называют другим Сталином. А что я могу сказать? Я за Лукашенко. Я живу одна. Дед мой помер. Я пенсию получаю. 367. Ну, але дякую за это. Пенсию принесут до дому. Голосовать ходили? Хожу и голосую, и в горы не буду. Ну и сустреча семерка одиных, кому я тут кажуть жить хорошим. На невеликим пагорку ферма на 600 племянных коров, что належить СВК Крутогорье Петковичи. Суточное прибавление у вазе рагулю 85 граммов. Заробок працующих по тутейших мерках по богатому у полмиллиона. Загадчица 43-годовая Тамара Янушкевич, былый дорожный майстра, с мужем, трактористом Василем, переехала сюда 10 год с Гомельщины. Отрымливала там 300 тысяч, не имела житла. Тут заняли полову былого клюву. Другую заняла ихная равнолетка, доглядчица Алена Пішевіч с дачкой, былы ветеринарный урач. А, до речи, Янушкевичи за гэтые годы поменяли добитый москвич за 50 доляров на Volkswagen Golf за 3000. Собрались разом у кабинете загадчицы. Смеемся. Можно сказать, клыповские аристократы. Да. А больше ничего нет. Работа же тяжелая. Руками. На комбайне за штурвалом. То, что посидеть, а это ж надо за ним смотреть. Напряжение большое. Без выходных. Клыповщина, и намирающая вёска, альбо будущее не есть? Намирающая. Не строить за сожаление, как садика нема. А, ну клуб, я так разумею, уже 10 год и закрыли. Ты ж 9 уже живёшь. У школу от Клыповщины кто-нибудь ездит? Моя дочка ещё. Электричка. Проезжает, альбо свой большой участок есть? Ездим в свою бригаду. Ездить автобус специально. Печенье. Я лично считал кандидатов. Есть чисто набор слов. Такого я никогда не выбрал. У вас два. Военком Шутова и журналистка Ванина, да? Я лично читал военкома. Я за него проголосовал. Что, на ваш погляд, депутат, будучи, можешь сделать для Клыпушина? Допустим, проезжую часть дороги, которая как стиральная доска до этой деревни. Так Клыпушине ничем они нам не помогут. Я считаю, убрать нужно 13-е, 14-е доплаты. Это, я считаю, ненормально. Нужно платить реально каждый месяц зарплату. Где-то можно сэкономить. В конце года по типу отдать. Что наш фельдмаршал скажет? Тома, ты кого-то для себя выбрала? За кого скажете, это мой. Кормов хапает, все убирается. Раньше бы, как мы приехали, было лучше. В колхозе давали крупу, там, гречку, муку, куриную, по кабану. В конце года 13-е, что уже можно было даже и дом купить отдельный. Кажется, что идем еще ниже, ниже и ниже. Так, Василий, вот раз два года, как приватизуете вы этот клуб свой, на ноги отсюльте, где будете заставаться? Не, не, на месте одном камень обрастает. У поговорки говорится, меняя той, кто в гамут гуляет. Раскидывается колхоз, допустим, меня из дома никто не выгонит. Подарка есть, кабаны, я разумею, там, коня и корова. Вы лишите себе коренными клыповчанами? Да, навсегда. Вёску Клыповшчына, што ў Дзяржынскім раёне, расказваў Віталь Сямашка. А зараз увага, нашыя паштовыя каардынаты. Радыё Свабода – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питание. Наш адрес у Беларуси 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии. Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика. Працягваем праграму і нагадваем пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. Палата прадстаўнікоў трэцяга склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца ад наступнага году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку – 12% ад заробку. Падатак для прадпрымальнікаў мае быць 15%. Цяпер 98% беларускіх працоўных плацяць падатак ад 9 до 12% ад заробку. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя месцы. Такім чынам, прыватныя гандляры адзначылі неафіцыйны дзень прадпрымальніка, пратэстуючы супраць уціску з боку ўлады. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец не сумняецца, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт. Пра гэта ён сёння заявіў журналістам пасля заканчэння разгляду палатай прадстаўнікоў праекту бюджэту на наступны год. 67 гадоў таму фашысты пачалі знішчаць габрэйскае гета ў Магілёве. У гэты дзень было забіта больш за 2000 чалавек. Званкі на свабоду. Слухаю свабоду кожны дзень, раніца і вечар. Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць. Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проціў Расіі. Вашыя водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. У новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Балты». Сёння аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з этнакультуролагам Алексеем Дзербантам. Балты – народы індаеўрапейскага паходжання, носьбіты балцкіх моваў, якія ў старажытнасці насялялі велізарныя абшары ад польскага Памор'я праз усю цяперашнюю Беларусь да вярхоўяў Волгі, Дняпра і Дзвіны. Балты – гэта той этнічны субстрат, на якім сфармаваліся асноўныя адметныя рысы беларусаў як этнакультурнай супольнасці. А балтызм можна разглядаць як адзін са складнікаў нацыянальнай ідэнтычнасці. Агулам можна сказаць, што формула беларусы славянамоўныя балты – гэта тутэйшы міф пра нашае паходжанне. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Алексей, а скажыце, калі ласка, з якого часу ўзнік гэты тэрмін «балты» і ці заўжды карысталіся толькі ім? Назовы «балты» і «балцкія мовы» як навуковыя тэрміны былі прапанаваныя нямецкім лінгвістам Георгам Насельманам у 1845 годзе. Але гэта зусім не азначае, што самой этнічнай супольнасці не існавала раней. Першая пісьмовая згадка балтаў выяўляецца ў творы рымскага гісторыка Тацыта пра паходжанне германцаў, дзе яны вядомыя пад імем эсціяў. У раннім сярэднявеччы яны таксама вядомыя пад найменнямі галіндаў, судзінаў ды іншымі. У расійскай гістарыяграфіі раней яны часта называліся леталітоўцамі альбо проста літоўцамі. Якія ёсць канкрэтныя доказы балцкай прысутнасці на тэрыторыі этнічнай Беларусі? Найперш, гэта дадзеныя гідраніміі і тапаніміі. У навуковых працах апошняга часу, прысвечаных мовазнаўчаму аналізу назоваў рэк ды вадаёмаў у верхнім Паднепроўі, Панямонні і Падзвінні, было высветлена, што асноўным этнічным кампанентам тут бясспрэчна былі балты, пачынаючы з самай аддаленай даўніны, даступнай лінгвістычнаму кантролю. Затым варта ўлічваць антрапалагічныя і генетычныя матэрыялы, паводле якіх – выяўляецца найбольшае падабенства беларусаў да балцкіх народаў, асабліва літоўцаў, або да тых рэгіянальных групаў суседніх славянскіх этнасаў, якія займаюць часткі колішняга балцкага гідранімічнага арэалу. Абавязкова варта згадаць і наяўнасць балтызмаў рознага кшталту ў беларускай мове. Вы не маглі б удакладніць, якія ж сляды балтаў засталіся ў беларускай мове? Па-першае, гэта лексічныя балтызмы, словы на кшталт «рупіць», «набрыняць», «дзёгаць», «дойліць», «жвір», «атожылак», «бурбалка», «парсюк», «кумпяк» і гэтак далей. Насамрэч, іх нашмат больш, чым прынята меркаваць, асабліва ў дыялектах. Але, на жаль, дагэтуль беларуская лексіка балцкага паходжання чакае свайго прафесійнага даследніка. Па-другое, гэта сінтаксічныя балтызмы, канструкцыі на кшталт «ехаць з канём», «гаварыць на маці», «ісці ў грыбы», якія паўтараюць адпаведныя канструкцыі, вядомыя толькі ў літоўскай альбо латышскай мовах. Па-трэцяе, варта згадаць, што і асноўныя фанетычныя рысы беларускай мовы – дзеканне, цеканне, аканне, яканне – таксама імаверна ўтварыліся ў выніку балцкага ўплыву. Таму трэба сказаць, што балтызмы – гэта не узятыя звонку словы, не пазычанні, а часцінкі, што ўтрымаліся ў мове пасля вымывання з-пад яе балцкай асновы. Балцкі складнік беларушчыны – гэта нібы нітка, на якую нанізаныя славянскія пацеркі. Балтызмы фармуюць адметнасць нашай мовы, вызначаюць яе прычонасць. Добра, але якім жа чынам тады адбывалася славянізацыя мясцовых балтаў? У выніку масавай славянскай міграцыі ці іншым чынам? На сёння ёсць сур'ёзныя падставы сумнявацца, ці была тая масавая славянская міграцыя ўвогуле. Акурат наадварот, паводле наяўных на сёння звестак розных навук, спрадвечнымі насельнікамі, то бок аўтахтонамі, нашага краю былі балцкамоўныя плямёны. Кансерватыўнасць антрапалагічна-генетычнага аблічча беларусаў не дазваляе прыняць тэорыю пра масавую славянскую каланізацыю. Выдае на тое, што славянізацыя мясцовага балцкага насельніцтва мела збольшага моўны, часткова культурны характар. Таму можна дапусціць, што асаблівасці працэсу фармавання беларускай этнічнай супольнасці адпавядаюць той сітуацыі, калі меркаваныя перасяленцы складалі меншыню, якая праз адміністрацыйна-рэлігійны, то бок утварэнне дзяржавы і прыняцце хросту, чыннік выклікала змены ў моўна-культурным ландшафце мясцовага насельніцтва. Такім чынам, калі ісці паводле вашай логікі, дык атрымліваецца, што сучасныя беларусы хоць і ёсць славянамоўнымі, але з'яўляюцца простымі нашчадкамі балцкіх плямёнаў? Фактычна гэта так. Нават калі не будзем згадваць класічных балтаў, што жылі на тэрыторыі Беларусі ў старажытнасці, Літву, Ятвягаў, Латгалаў, Прусаў, то нават найменні Крывічоў, Дрыгавічоў і Радзімічаў маюць найбольш праўдападобна менавіта балцкае паходжанне. Але падобны падыход да этнагенезу можа істотна паўплываць на ідэнтычнасць сукрэвічаў. Наколькі ўсё гэта супярэчыць славянскаму міфу, які актыўна прапагандуецца сёння ў Беларусі? Безумоўна, балцкая фактура не надта укладаецца ў схемы тых, хто прызвычаіўся заўжды шукаць толькі славянаў. Гэта тычыцца не выключна ідэолагаў, але і навукоўцаў, бо бадай ніколі ў нас не заахвочваліся паважныя балтыстычныя студыі, а наадварот, ім усяляк заміналі. А тое, што прыхільнікі славянскага міфа ўпарта не хочуць зважаць на балтаў, гэта відавочна. Узяць хаця б недаўнае паведамленне пра штудыі генафонду беларусаў, растрыжаваныя шматлікімі СМІ. Кіраўнік групы навукоўцаў, якая займалася даследаваннем, заявіў у інтэрв'ю, што людзі, якія засялілі тэрыторыю сучаснай Беларусі, былі індаеўрапейцамі, потым сталі праславянамі, а пазней вылучыўся беларускі этнас. Нібыта ўсё і слушна за выняткам праславянаў. Так, бо балты і былі тымі тутэйшымі індаеўрапейцамі, генафонд якіх і склаў аснову генафонду сучасных беларусаў. Генетыкі фактычна пацвердзілі аўтахтоннасць нашага этнасу, але не захацелі пайсці далей і прызнаць, што гэтыя аўтахтоны не маюць да праславянаў ніякага дачынення. І тут варта згадаць слова аднаго з найбольш выбітных даследнікаў балтаславянскіх дачыненняў – Уладзіміра Тапарова. Ён казаў, панятак расійскі, ужываны ў традыцыйным сэнсе, змяняе, а адсюль і траціць сваё значэнне ў святле шэрагу іншых дасягненняў апошніх гадоў у вобласці рэканструкцыі этналінгвістычнай карты ўсходняй Европы. Іначай кажучы, для гэтай часткі ўсходняй Европы славянскі элемент, як ён разумеўся дагэтуль, для пэўнай эпохі, калі балцкі элемент быў бясспрэчна актуальны, аказваецца фікцыяй. Алексей, але ці магчыма гэта, каб славянамоўны этнас меў не толькі балцкае паходжанне, але і балцкую ідэнтычнасць? Насамрэч, прыклады з гісторыі, калі этнічная тоеснасць не супадае з моўнай тыпалогіяй, не адзінкавая. Гэтаксама, як і выпадкі адраджэння ў іншамоўным асяроддзі культурных традыцыяў, якія, здавалася б, заўсёды зніклі праз асіміляцыю іх носьбітаў. Згадаема шатландцаў, валійцаў, ірландцаў, брытонцаў, якія не сталі германцамі або раманцамі, страціўшы трахані зусім свае кельцкія гаворкі, альбо французаў, якія паходзяць ад раманізаваных галаў і, нават атрымаўшы свой назоў ад германскіх заваёўнікаў франкаў, усё адно звяртаюцца перадусім да сваіх кельцкіх вытокаў. Таксама і раманскамоўныя румыны, насамрэч больш роднасныя паўднёвым славянам, як італійцам ці гішпанцам з іхнай моўнай групы. Мова, бясспрэчна, адна з найважнейшых азнакаў нашай ідэнтычнасці, бо яна, бадай, апошняя, што нам засталося яшчэ жывога і праўдзівага ад дзядоў. У яе нетрах мы можам спазнаваць таямніцы свайго паходжання, гаворачы і думаючы ёй, мы можам найлепш усведаміцца і паразумецца. Але ўсё ж адна толькі мова не можа быць у беларускім выпадку вызначальнай, канечнай прыкметай этнасу. Вы прынцыпова адстойваеце ідэю балцкага паходжання беларусаў. Тады якія перспектывы магчымай карэкцыі беларускай ідэнтычнасці ў балцкім накірунку вы, Аляксей, бачылі б? Перадусім, гэта паспрыяла б неангажаванаму вывучэнню тых праблемаў, якія дагэтуль застаюцца па-за ўвагай у шматлікіх абсягах навукі, лінгвістыцы, геалогіі, этнаграфіі і гэтак далей. Гэта дазволіла б зірнуць на ўласную гісторыю іншымі вачыма. У прыватнасці, на агульнай балцкай глебе можна нарэшце паспрабаваць знайсці паразуменне з літоўскімі, разумення генезісу і агульнай прыналежнасці спадчыны вялікага княства літоўскага. Тут досыць згадаць хаця б факт працяглага мірнага суіснавання продкаў беларусаў і літоўцаў у межах гэтай дзяржавы, што сведчыць пра арганічны характар яе ўтварэння. Таксама балтызм для беларусаў стаў бы своеасаблівай засцярогай і альтэрнатывай ад панславізму, які, здаецца, канчаткова сябе здыскрэдытаваў, але якім дагэтуль хварэюць некаторыя нашы суседзі. А як жа быць з непрыманнем мноствам беларусаў балцкай культуры, палітычнага шляху прыбалтыйскіх народаў? Які адрэзак часу павінен прайсці, перш чым беларусы з павагай паставяцца да свайго балцкага паходжання і перамогуць іншую металёю? Тут трэба пачынаць з адукацыі, інфармавання і простага зацікаўлення нашай балцкай спадчыны, што, на жаль, у сённяшніх варунках усё яшчэ немагчыма ажыццяўляць належным чынам. Таксама трэба пазбаўляцца ад руса-славянафільскіх і савецкіх поглядаў на гісторыю ды ўласнае паходжанне, бо менавіта праз гэтыя, навязаныя звонку схемы, вельмі часта нагнятаецца варажнеча да нашых прыбалтыйскіх сукрэвічаў. Але я ўпэўнены, што тутэйшы чалавек, якому рупяць свае карані, які па праўдзе цікавіцца гістарычнай праўдай і этнічнай культурай, які ўрэшце адчувае дух сваёй зямлі, абавязкова будзе шанаваць і ганарыцца сваімі балцкімі продкамі. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У праграме Вячаслава Ракіцкага удзельнічаў этнакультуролаг Аляксей Дзермант. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Тутэйшыя». Я нагадаю, што перадачы «Беларускай свабоды» можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org. Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18. Чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Па

Я супроть вообще гробокопательства в истории, некого знищения помников, там, откапывания кого-то выносу и так далее. Я лечу, что мы повинны заниматься будущим, а не заниматься ось, делами, которые никому ничего доброго не дадут. Ваше пожелание слухачам Радио Свободы, наведникам нашего веб-сайта. Я вельми-вельми жадаю вам активности, я жадаю вам поспехов, здійснення усіх ваших мар об тим, каб Беларусь була цивілізованой, демократичной і вельми багатой країною, і у гэтай багатой країні жили багатые беларусы. Прогучав запіс онлайн-конференції со старшинем партії комуністів Білоруської Сергієм Калякіним. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!